kan je niet, niet vrolijk door worden, toch? Oh, ik vind het heerlijk, echt heerlijk. De Shorts en Come On, Tava. De 538 Dutch 1000. Nummer 607, Leidse band, de Shorts. Zij staan ook in de lijst met de 1000 beste producties van Nederlandse bodem. We tellen af tot Koningsdag en dank je wel voor het stemmen. Via 538.nl kon je jouw favorieten doorgeven. En nou, hebben wij ons best gedaan om een mooie Dutch 1000 samen te stellen. Waarbij de hele lijst kun je checken op 538.nl. En die top 10, ja, hey, die houden we uiteraard nog eventjes geheim. Ik vind het leuk om even te zien hoe je aan het luisteren bent op dit moment. Dus pak even die 538-app erbij. Laat even van je horen. Ik vind dit, denk ik, misschien wel de leukste en meest spannendste week van het jaar. Want Lien, ik wil even met jou checken. Hoe is het in jouw omgeving, zeg maar? Gebeurt er iets in jouw dorp nu? Is er iets leuks in jouw dorp te vinden waar jij woont? Of jouw stad? Nou, wij hadden kermis laatst. Ja, ja, nou, gekkigheid. Hier in Hilversum staat nu ook de kermis. Ja. Dus zeg maar die week voor Koningsdag is het kermisseizoen. Ja. Dat vind ik daar zo leuk. Daar word ik helemaal vrolijk van. Dan heb ik helemaal zin in Koningsdag en Koningsdag nog. Dat ja, dat is wel waar. Er gebeurt een hele hoop. Ja, de markt is in één keer helemaal happening. Ja, toch? Ja. En als je denkt, wie is Lien? Nou, Lien heb ik een aantal weken geleden voor het eerst uitgenodigd hier in de radiostudio. We kennen elkaar wat langer. Jouw beroep is ook praten. Jij doet livestreams op het internet met games. Zoals ik dat uitspreek, dan klinkt net een boomer hoe ik dat zeg. Maar, dus ik dacht, nou weet je wat, dan nodig je jou gewoon ook uit tijdens de Dutch 1000. Ja, ik vind het mega gezellig. Ik vind de lijst ook heerlijk afwisselend. Ja, toch? Alles komt voorbij. Zometeen nog Benny Neeman, Vrijgezel. Sita en Bart, ken je die nog? Zo, dat gaat way back. Heel hoor je leuk. Ook zo meteen. Maar eerst Kensington, What Lies Ahead, hoor je op 606. Dutch 1000. 605. De 538 Dutch 1000. 604. Hij is zo zielig, zo alleen. Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende. Omdat er niemand als hij thuis komt op hem wacht. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt het was fijn, bedankt, tot ziens. Een vrijgezel die gaat pas slapen als hij al zijn zinnen heeft geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Hij heeft het ooit wel geprobeerd. Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo. Zijn kroegie zag hij maar mondjesmaat. En elke avond weer kassie kijken. Totdat hij van verveling omviel van de slaap. Maar een vrijgezel die gaat pas slapen als hij alle sterren heeft gezien. Als hij van zijn vrijheid heeft genoten. Als hij zegt was fijn, bedankt, tot ziens. Een vrijgezel die gaat pas slapen als hij al zijn zinnen heeft geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Als hij al zijn zinnen heeft geblust. Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug. Persoonlijk favorietje. Ik ken dit woord voor woord. Ja, je ging helemaal los ook. Ja, het komt omdat mijn vader dit altijd luisterde vroeger. Benny Nijman en Vrijgezel in de Dutch 1000 op 604. De 538 Dutch 1000. Leuk om in de 538-app te zien dat iedereen ook een beetje aan het genieten is van die 1000 producties van Nederlandse bodem. Jordy zit hier in L.A. voor het raceweekend van de IRL. En lekker mee te luisteren terwijl ik aan het studeren ben. Wat een werkdag. Het gaat gewoon lekker zo. Wat een heerlijke lijst. Wat een heerlijke lijst. Ik hou hem de hele dag aan het lange kant. Bedankt gasten. Groetjes uit L.A. Oh, lekker zeg. Marcel in Los Angeles. Jaloers. Nou, ik kan dat zeggen. Jeetje. Eileen, de jaren 2012 en 2015. Ik ben 30. Die jaren die heb ik volop meegemaakt. Daar is een hoop muziek uitgekomen waar ik echt nog herinneringen aan terugkrijg. Hoe zit dat met jou? Nou ja, ik wil niet leeftijdsshamen, maar ik ga ook die kant op. Dus ik stond ook in de kroeg toen die tijd. Nou, dan ken je Mr. Polska ook. Zo, en hoe? Ja, de vlammentijd. Inderdaad. Zusje samen met Ronnie Flex. Goeie. Ook Krokobil. Ja, Krokobil. Hap, hap met je Krokobil. Het waren echt gouden jaren voor hem in Nederland. En ik weet niet of iedereen doorheeft wat Mr. Polska daarna heeft gedaan. Maar, ik heb een heel interview van hem gelezen. Hij is een keer met een vriendenweekend is hij naar Polen gegaan. Hij was eigenlijk wel klaar met dat hitscore hier in Nederland. Stond er gewoon niet zo heel erg meer achter. En in dat weekend in Polen kwam hij met wat bevriende producers achter. Dat er voor hem daar wel toch nog wel markt lag. Zeg maar een Nederlandse Pool die in het Nederlands redt. En eigenlijk meneer Pol heet. Dat vonden ze daar wel interessant en ook wel grappig. Hij heeft daar echt een gigantische carrière gekregen in Polen. Daar is hij echt een superster. Oh, wow. Hij is op een gegeven moment nog een beetje die techno-scene ingegaan. En daarna heeft hij zich laten inspireren door Joost. Oké. Hij zag dat Joost echt in Polen, ook in Warschau, daar in het Nederlands aan het rappen was. Maar dat al die Polen dat in het Nederlands aan het meeschreeuwen waren. Grappig. Dus hij dacht, ja, maar als dit hier kan, dan maakt het dus eigenlijk helemaal niet uit in welke taal je rapt of muziek maakt. Als mensen het maar hard vinden. Nou, dat zie je natuurlijk nu ook met Joost op Coachella. Ja, in Amerika, ja. Precies. En dat heeft er nu ook voor gezorgd. Dat Mr. Polska, die wordt gewoon in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, overal geboekt. Bizar, hè? Dat is echt, dat die heeft echt een gigantische carrière nu. En Mr. Polska, ja, hij staat dus ook in die Dutch 1000. Met een nummer dus uit die gouden tijd van hem hier in Nederland, 2015. Samen met Ronnie Flex is dit niemand. Met de snelheid van licht. Kom ik naar jou, vertel mij dan eens waarom het niet zou werken voor ons, want het werkt voor mij. Hey. Ik ben het hart, hart, hart, ik voel het in mijn hart, hart, hart. Niemand die denkt wat wij hebben, niemand die hoeft niks te weten, niemand die kan ons niks zeggen over ons. Niemand die denkt wat wij hebben, niemand die hoeft niks te weten, niemand die kan ons. Je kan niks zeggen over ons. Oh. Dutch 1000. 602. Kiss me, kiss me, kiss me.

Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl. De 538. Zometeen DJ José en G-Spot. Snap Luf vandaag. Hier is de lijst met dingen die je nog had willen doen. Hier is de schoenendoos met 1 miljoen herinneringen. Aan wat we deden. We zijn geweest en wie we nu zijn, dat zit er ook in. Als je denken wilt aan vroeger, dat is oké, maar niet te vaak. Trek liever aan vandaag. Hier is je koffer met schone kleren en een pak. Met tandpasta en aftershave. En wat we deden en wie we zijn geweest. En wie we nu zijn, dat zit er ook. Voor als je eens de tijd niet weet. En een kompas voor als je echt een keer naar huis toe wilt. Wat we deden en wie we zijn geweest. En wie we voelden, dat zal blijken vroeg of laat. Nederland in één lijst. De 538 Dutch 1000. 600. We'll be right back. José G-Spot, Wrong is Right. De 538 Dutch 1000. Op nummer 600, de Dutch 1000. De beste 1000 producties van Nederlandse bodem. We tellen af tot 538 Koningsdag. En deze hele week hoor je die lijst. Dankjewel voor het stemmen via 538.nl. Jordi en Lien hier op de zondagavond. En eigenlijk realiseren wij ons net hier in de studio dat... Kijk, het is dat er nu in de studio... Er zit nou een metertje of twee tussen ons, Lien. Ja, een paar schermen misschien. Paar schermen, that's it. Maar als wij allebei waren blijven wonen waar we zijn opgegroeid... dan had er een heel land tussen gezeten. Want, hadden we elkaar nooit gezien, denk ik. Nee, Lien, jij bent geboren en getogen in Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen zelfs, dus het onderste stukje van Zeeland. Ja. Ik in Emmen. In ja, dat is echt bijna het grootste uiterste wat je kan krijgen. Ja, ik was heel blij met Bluff net natuurlijk. Dat is een Zeeuws trots. Dat kan ik mij voorstellen, ja. Ja. Ook een van de weinige dingen uit Zeeland. Dan. Oh ja, gaan we zo doen? Nee? Het is heel flauw. We hebben net al over Zeeuwse bonussen gehad. Heerlijk. En allemaal dat soort dingen. Nou, neem het eens mee naar de studio, zou ik zeggen. Zeeuwse bonus. Goed. Ja, ik heb uit Emmen ook niet zo heel veel wat ik mee kan nemen, hoor. Dus, is er niks qua lekkernij? Ik heb wel een grote mond, maar ik zit even te denken. Wat hebben we uit Emmen? We hebben FC Emmen. Het hele elftal hier mee de studio in te nemen is een beetje gek natuurlijk. En ik kan de eierbal meenemen. Maar ja, dat komt dan uit Groningen. Dus dat vind ik wel heel lekker. Zal ik dat een keer doen? Dan ga graag. De Dutch 1000. We gaan snel verder met Ilke Klein aan Tak am Strand. Daar Peter Koelewijn. Hey. Hey. Hey. Kom van dat dak. komen er toch weer aan, hoor. De dagen dat je deze lekker op het strand kan aanzetten. Elke Klein aan tak aan het strand in de Dutch 1000 hoorde je op 58, nummer 598. Met Bilal Wahib, Ibiza, naar Paul de Leeuw, Simone Kleinsma. Dit is zonder jou. Bijna altijd ruzie met elkaar. Het werd me allemaal te veel. We konden niets meer hebben van elkaar. De onmacht vloog me naar mijn keel. Ik besloot mijn leven alleen te leven. Maar ik kan alles opnieuw vergeven. Stil, het is zo stil hier alleen. Santorini, Mykonos, Campia.